بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، تنندليا ندرس زيت ذا السيرة النبوية كبتية كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري الشهير بالخضري رحمه الله تعالى وغفر الله له. Bado tuko katika matukio ya mwaka wa 5 hijiria, na leo biidhnillahi alkarim tutasoma tukio la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwoa bibi Zainab ummul mu'minin, Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, ummu almasakin. زينب بنت جحش أم المساكين. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال العلامة محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولمشايخه، زوج زينب بنت جحش رضي الله عنها. وفي هذا العام تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة عمته، بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وكان من أمر زواجها لزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له، فتأفف أهلها من ذلك لمكانها من الشرف العظيم، فإن العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالي، ويعتقدون أن لا كفء من سواهم لبناتهم. وزيد وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه، ولكن هذا لا يلحقه بالأشراف. فلما نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لم يروا بدا من القبول. فلما دخل عليها زيد أردته من كبريائها وعظمتها ما لم يتحمل، فاشتكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره باحتمالها والصبر عليها إلى أن ضاقت نفسه، فأخبره بالعزم على طلاقها وقرر ذلك. ولما كانت العشرة بين مثل هذين الزوجين ضربا من العبث، أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعد طلاقها حسما لهذا الشقاق من جهة، وحفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من لوم اليهود والعرب له في زواجه بزوج ابنه، فقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أبداه الله، فبت الله فبت الله حكمه بإبطال هذه القاعدة وهي تحريم زواج المتبنى بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ثم إن الله حرم التبني على المسلمين لما فيه من العظ من الأضرار وأنزل فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ومن هذا الحين صار اسم زيد زيد بن حارثة بدل زيد بن محمد وأبدل بذلك أن ذكر اسمه في قرآن يتلى على مر الدهور والأعوام. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج زينب بنت جحش كوليوا زينب بنت جحش زينب بنت جحش ابن رياب بن يعمر أم المؤمنين رضي الله عنها كن ياكني أم الحكم لكي قوينك وخرزاك نكتوى قوك صداك نكووني هروم قوك مسكين يكيت أم المساكين أم المؤمنين ني mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Zainab mama yake anaitwa Umaima bintu Abdul Muttalib ibn Hashim kwa hiyo Abdullah ibn Abdul Muttalib na Umaima bintu Abdul Muttalib ni ndugu Umaima ndiye alimzaa Zainab radiyallahu anha kwa hiyo ni mtoto wa ammati yake ni shangazi yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ndugu zake Zainab kaka zake na dada zake wote ni masahaba Abdullah ibn Jahsh ni sahaba anafahamika katika masahaba waliofanya hijra ya kwanza kabisa kwenda Habasha alihamia Madina na alikufa katika vita vya Uhud kadhalika Ubaidullah alikuwa ni sahaba Abu Ahmad bin Jahsh alikuwa ni sahaba Hamnatu bint Jahsh tumemsoma hapa katika hadithatul ifk ni sahabia kadhalika Ummu Habiba bint Jahsh sikumbuki jina lake lakini yule vile alikuwa ni sahaba ama ni dada yake mmoja katika hawa dada zake alikuwa ni mke wa Mus'ab bin Umair alikuwa ni mke wa Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ambaye Mus'ab bin Umair kama tunavyofahamu ni katika waliouawa katika vita vya Uhud Mus'ab bin Umair al-Abdari yani min bani Abd al-Dar al-hasil na vile vile mmoja katika kaka zake aliwahi kumwoa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan sikumbuki ilikuwa ni nani ni Abu ni Abdullah bin Jahsh au Ubaidillah katika kaka zake alimwoa Ummu Habiba ambaye Ummu Habiba baadaye alikuja kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ummul Mu'minin Ummu Habiba bintu Abi Sufyan kwa Zainab anatokana na asli ya Quraysh ni mwanamke wa Quraysh katika Qurashiyati katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja ni Zainab na yeye kwa fahari ya nasabu zao na makuzi yao na hata kiumri ilikuwa ni mkubwa kwa sababu amezaliwa karibu mwaka 30 kabla ya hijra ni kabla ya bi'tha kitu kama hicho na amefariki mwaka 20 au 21 hijiria mke wa kwanza katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki baada yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kifakhari walikuwa wanachuana na Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa bibi huyu Zainab bint Jahsh mwaka wa 5 hijri. Anasema wa fi hadha al-aam na katika mwaka huu تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش. متوم عليه الصلاة والسلام الموه زينب بنت جحش وأمها أميمة عمته نمما ياك زينب ني أميمة سمى أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ومما ياك ني أميمة أم بين شنغزي ياك متوم صلى الله عليه وسلم عمته أي عمته صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة بعد يكو أمموات أممتلك هوري واكي أبيني زيد بن حارثة هوري ما ناكي متو أمباي ألكون متو واكو وكموات هور وهور واكي هوري كسو إلو نتميه asili yake alikuwa ni mtumwa akamwacha huru. Kwa hiyo huyu Zaid bin Harith alikuwa ni mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru. Ikawa ni maula wake. Lakini huko katika jahiliya na ndani ya Uislamu kabla ya ibtalu tabanni walikuwa wanamuita Zaid bin Muhammad. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi naye, amemlea. Wakambandika jina hilo kwamba ni Zaid bin Muhammad. صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أمر زواجها نلقوا كتك جامبو لكموا وقواك زينب لزيد زيد كموا زينب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له لكم بمتوم صلى الله عليه وسلم ألمبوس زينب وأجيل يا زيد يمتوم صلى الله عليه وسلم أن ألمبوس زيد وكموا زينب huyo akatumia sharafu yake na nafasi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumwozesha huyu kijana wake, kumwozesha dada yake ambaye ni binti wa ammati yake. Fataaffafa ahluha wakakasirika jamaa zake. Fataaffafa ahluha min dhalika, wakakasirika jamaa zake kwa hilo. Sasa vipi, mbona umetukosea mtu mtumwa eh? Umekosa watu kuja kumoa binti yetu Zainab, kutuletea mtumwa wako, mtu asili yake mtumwa. Fataaffafa ahluha min dhalik, wakakasirika jamaa zake kwa hilo. Limakaniha fi sharafi al-azim, kwa sababu ya nafasi yake bibi Zainab katika utukufu mkubwa, kwa sababu ya nafasi yake katika utukufu mkubwa. Fa innal araba كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالي, kwa sababu Waarabu walikuwa wanachukia kuwaozesha binti zao mawali, watu ambao asili yao ni watumwa. Hata kama wamewachwa huru lakini asili ni watumwa, walikuwa wanachukia kuwaozesha binti zao mawali wao. ويعتقدون أن لا كفء من سواهم لبناتهم, na wanaitakidi kwamba hakuna anayefanana na asiyekuwa wao katika binti zao, hapana kufu kwa asiyekuwa wao kwa binti zao, kwamba mtu yoyote ambaye si katika wao hawezi kuwa kufu kwa binti yao. Wayatakiduna, na wanaitakidi alla kufu, kwamba hapana kufu. Kufu ni Kiswahili pia watumia hivyo, watu wanaolingana katika daraja ya kisharafu na utukufu hasab. Kwa sikufu yake wanaitakidi kwamba hapana kufu minsiwahum, kwa wasiokuwa wao, libanatihim, kwa ajili ya banati zao, kwa maana ya kwamba mtu yoyote ambaye si katika wao hawezi kuwa kufu ya kuozesha binti zao. Wa Zaid wa in kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tabannahu, na Zaid ijapo akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishamfanya mwana kama ni bwana mwanawe, watu walimbandika hivyo. Walakin hadha la yalhaquhu bil ashraf, lakini hili la kumfanya mwana halimkutanishi na watukufu, hawezi kufika katika daraja ya watukufu. Wa in kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tabannahu, ijapo akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijapo kuwa alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alishamfanya kuwa ni mwana, walakin hadha, lakini jambo hili la kumfanya mwana la yalhaquhu bil ashraf, halimkutanishi na watukufu, bado hajakuwa mtukufu, bado ni mtumwa tu yule huyu, atahusishwa vipi Zainab? Kuifatafafa ahluha lidhalik, ahli zake jamaa zake wakawa wamechukiwa kwa hilo. Falamma nazala qawluhu ta'ala, na wakati iliposhuka kauli yake Allah aliyekuwa mitukuka, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wama kana limu'minin wala mu'mina, na haitakikani kwa mu'mini mwanamume au mu'mini yoyote mwanamume wala mu'mini yoyote mwanamke, idha qadha Allahu wa rasuluhu amra, atakapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuwa wana wao khiyari katika jambo lao, kuwa wana wao kukata shauri katika jambo lao. Jambo likishahukumiwa basi lishapita hilo. Wa man ya'si Allaha wa rasula, na yoyote atakayemwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi hakika amepotea upotevu ulio wazi. Iliposhuka amri aya hii, lam yarau buddan min alqabul, hawakuona budi kukubali, ikawa hawana budi tena. Aya ishashuka, wama kana limu'minin wala mu'minati idha qadha Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Iliposhuka aya hii, ikawa sasa hawana budi tena isipokuwa wakubaliane na posa aliyoleta mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Zainab, akimposea Zaid ibn Haritha maulahu. Falamma dakhala alaiha Zaidun, wakati alipoingia kwake Zaid ashakwenda kwa Zainab, aratuhu min kibriyaiha wa adhamatiha ma lam yatahammalhu, akamwonyesha yeye ule ukubwa wake na utukufu wake kwa kiasi ambacho hakuweza kukihimili. Aratuhu alimuonyesha Zainab, alimuonyesha Zaid kwamba mimi, pamoja na kwamba wewe umeozeshwa mimi mingi juu yako sharafu, kwa akamuonyesha ule ukubwa wake na utukufu wake kwa kiasi ambacho hakuweza kuvumilia. Zaidi hakuweza kuvumilia, ma lam yatahammal, kwa kiasi ambacho hakuweza kuhimili. Fashtakaha ni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akamlalamikia Zaidi, akamlalamika akamshtaki Zainab kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu biihtimaliha wasabri alaiha, akamwamrisha kumvumilia na kumsubiria. Kana mke wako, amsik alaika zaujak, amwambie hivyo, kana mke wako simwache, ila andhaqat nafsuhu, mpaka ilipodhikika nafsi yake, ila andhaqat nafsuhu, mpaka ilipodhikika nafsi yake. Fa akhbarahu bil azmi ala talaqiha wa qarrara dhalik, akamwelezea mtume sallallahu alayhi wasallam azma ya kumwacha, na akalithibitisha hilo, akawa kila mara anamwelezea azma ya kumwacha na akawa hilo analithibitisha. Walamma kanat al-ishratu baina mithli hadhain al-zawjayn darban min al-abath, wakati yalipokuwa matangamano baina ya mfano watu wanandoa hawa wawili ni mfano wa mchezo, wakati ilipokuwa yalipokuwa matangamano yali maisha yale baina yao, baina mithli hadhain al-zawjayn, kati ya mfano wa hawa wanandoa wawili mke na mume hawa, darban min al-abath, ilipokuwa ni aina au mfano wa mchezo, amara Allahu nabiyahu an yatazawaja Zainaba, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kumwoa Zainab. Kumbe Muhammad sasa muowe huyo, baada talaqiha, baada ya kuachwa kwake, baada talaqiha, baada ya kuachwa kwake, kisha huyo mwambie Zaid amwache, akisha mwache akimaliza aida muowe wewe Muhammad, hasman lihadha shiqaq min jiha, kwa ajili ya kuukata utesi huu, kwa ajili ya kuukata ugomvi huu kwa upande mmoja, wa hifdhan li sharafiha an yadhi'a ba'da zawajiha bimawla min jihatin ukhra, wa hifdhan li sharafiha na kwa ajili ya kuhifadhi utukufu wake Zainab, an yadhi'a kupotea, usije ukapotea bure, baada ya zawajiha, baada ya kuolewa kwake, bimaula na huri na mtu mwenye asili ya utumwa, minjihatin ukhra, kwa upande mwingine. Kwa hiyo ikaangaliwa upande kwanza, huu ni ugomvi huko baina yao, hawa hawawezi kuishi pamoja kwa hii hali ilivyo. Kwa hiyo kukata mada mzizi huu wa ugomvi, basi talaka ipite, na pia tuhifadhi sharafu na utukufu walionao Zainab, wa hifdhan li sharafiha. Naam, walakinna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khashiya min laumi alyahudi wal arabi lahu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alichelea, aliogopa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliogopa lawama za Mayahudi na lawama za Waarabu kwake, fi zawajihi bizawji ibnihi, katika kumwoa kwake mke wa mwanawe, katika kumwoa kwake mke wa mwanawe. Kwa sababu hili ndio jambo ambalo limepita katika akili za watu kwamba huyu Zaidi ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wao walikuwa wakizingatia mtoto wako ni mtoto wa kumzaa na mtoto uliyetabani pia. Si watu wanawaasili watoto leo, labda mtoto amekwenda kwenye kituo cha yatima au kwenye watoto ambao wa mtaani, labda umehifadhiwa mahali, akifika pale kwa sababu yeye hana watoto au atakutoa msaada, basi anaweza kuwaasili watoto wawili watatu, akawachukua hawa watoto wangu hao. Makaratasi yakapitishwa pale, watu wakaandikishiana mikataba na kila kitu, wanabadilisha majina, kwa huyu ataitwa fulani bini fulani. Sasa jambo hili sasa hivi lipo linafanyika, atabanni ni jambo la bape, halifai. Sawa, zamani lilikuwepo, sasa na watu wakilichukulia hasa. Sasa hivi lipo kwa urasmi na kunyingine katika njia nyingine ambazo sio rasmi, kwa maana kwamba watu wanaweza kuwa kuasili watoto, akaenda kwenye kituo au akaenda mahali akamchukua mtoto akamnasibisha na yeye, na watu wakaandikishiana, ikawa katika sehemu zote za kiserikali ajulikana kwamba huyu ni mtoto wake. Sasa hakumzaa, na baadhi ya maeneo watu wanunua watoto, na wengine pia ni watoto wa ndugu zao, mtu akaishi na mtoto wa ndugu yake, mtoto wa dada yake, mtoto wa kaka yake, alafu akaitwa kwa ubini wake yeye badala ya kuitwa ubini wa baba yake. Hii ni tabanni, ni jambo lisilofaa. Halifai, atabani ni jambo libatilisho, sio? Aya za mwanzo katika sura Al-Ahzab, udhuuhum li abaihim, wanasibisheni watu na baba zao. Sawa, mwite mtu kwa jina la ubini wa baba yake, mnasibishe kwake baba, babu na kuendelea, usimnasibishe na asili kwa baba yake. Sasa watu hufanya hivi. Sasa zamani, ikiwa mtu akiwa mtoto wake, mtu amemfanyia tabani kama hivi, watu wanamhesabu ni mwanawe hasa. Sasa leo mwanao amemwoa mtoto fulani, mwanamke fulani, alafu aambiwe mwanamke huyo amuache, uje muowee baba, ni jambo lina tabu kabisa katika mujtama. Kwa hiyo jambo hili likawa linamsumbua Mtume SAW kwenye nafsi yake. Lau kama angekuwa kuna aya aweza kuificha Mtume SAW, basi angeficha aya hizi za tabani za kumwoa Zainab. Kwa hiyo kwa kuogopea lawama, lakini Mtume wa Allah SAW akaogopea lawama za Mayahudi na Waarabu kwake kwa kule kumwoa yeye mke wa mwanawe. Faqala li Zaid, akawa anamwambia Zaid, amsik alaika zawjak, kana mke wako, mzuie mke wako, usimwache yani, wattaqillah, namuogope Allah. Wa akhfa fi nafsihi ma abidahu Allah, na akaficha katika nafsi yake lile ambalo Allah amelidhihirisha. Fabatta Allah hukmahu, akaikata, akaitinda Allah, yani akaikata Allah hukumu yake, biibtali hadhihi alqaida, kwa kuibatilisha kanuni hii, biibtali hadhihi alqaida, kwa kuibatilisha kanuni hii, wa hiya tahrimu zawji almutabanna, nayo ni kuharamishwa mke wa mtoto wa kujibandika, mke wa mtoto wa mwana wa kujibandika, almutabanna, biqaulihi ta'ala, falam biqaulihi ta'ala, wa qauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, falamma qada zaidun minha wa tara, wakati alipomaliza Zaid kwake yeye Zainab haja yake alipomaliza haja, kwa maana ametaka kumwacha ashakidhi haja yake amemwacha. Falamma qada Zaidun minha, wakati alipomaliza Zaidi kwa huyo Zainab watara haja, zawajnakaha, tumekuozeshaye, tumekuozesha huyo Zainab, zawajnakaha, tumekuozesha huyo Zainab. Kwa hiyo hii ndoa hii ilifungwa kutoka wapi? Min fawqi sab'i samawati. Yani aya hii ilipokuja ikawa Mtume SAW tukashauzeshwa hiyo ni mkewe sasa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliozesha, kumwozesha Mtume SAW kumuoa Zainab. Wakati Zaidi ashamaliza haja yake amemwacha mkewe, haya Muhammad tumeshakuozesha huyo mkeo sasa. Na ndio maana Zainab alikuwa akijifakhirisha mbele za wanawake wenzake katika wake wa Mtume SAW akiwaambia, zawajakunna ahlukunna, wamekuozesheni nyinyi baba zenu ahli zenu, lakini mimi zawaja ni Allahu min fawqi sab'i samawati, Allah ameniozesha mimi kutoka mbingu ya saba huku juu ya mbingu ya saba. Hakuja walii hapa baba wala, mimi nimeozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka juu ya mbingu ya saba. Na aya hii hapa iko, na hii ndio aya ambayo imemtaja sahaba pekee kwa jina lake Zaid bin Haritha. Falamma qada, ilikuwa ni kadhia nzito kwa, ilibidi itajwe kwa Qur'an, la sivyo ilikuwa hakuna namna ya kuelewa kwamba itakuwaje amuoe binti wa mwanawe mkwewe, kwa lugha ya ufupi. Si mkwewe huyo, mwanao ameoa, ameacha, wewe ndao hapo hapo. Ingekuwa ni maneno kweli kweli ya watu na uswahili mwingi hapo ha? Haya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakulikata jambo hili, ndio akasema maneno haya. Falamma qada Zaidun minha watara, wakati alipomaliza Zaidi kwake yeye Zainab haja, haja yake ilikuwa nini? Zaid ni kumwacha Zainab. Zawajnakaha, tumekuozeshaye, tumekuozesha huyo Zainab. Likai la yakuna ala almu'minina harajun, ili isiwe juu ya waumini tabu yoyote, pasiwe na shaka yoyote, pasiwe na tabu yoyote, yani pasiwe na dhiki, tabu wala madhambi. Mtu akaona itakuwa hii haifai katika jambo gani? Fi azwaji adhiyaihim, katika kuwaoa wake wa watoto wao wa kujibandika, katika kuwaoa wake wa watoto wao wa kujibandika, jambo hili lisiwape tabu tena Waislamu. Umeelewa? Imetletwa hukumu hii ili kuondosha haraji ala almu'minin, jambo hili lisiwape dhiki tena Waislamu kwamba sasa itakuwaje. Ishafutwa hiyo. Idha qadaw, wakati watoto hao wa kujibandika watakapokuwa wamekidhi, yani wamemaliza minhunna, kwa hao wake watara haja, watakapokuwa hao watoto wamemaliza kwa hao wake haja, wameamua kuwaacha. Wakana amrullahi maf'ula, na daima imekuwa amri ya Allah ni yenye kutekelezwa, daima iko hivyo. Wakana amrullahi maf'ula. Thumma inna Allaha harrama at-tabanni ala al-muslimin, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha kwa Waislamu kujibandika watoto, kujibandika wana. Lima fihi min al-adrar, kwa sababu yaliyopatikana ndani yake katika madhara, ndani yake kuna madhara. Wa anzala fihi, na akateremsha ndani yake katika hilo. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad ni baba wa yoyote katika wanaume wenu. Muhammad si baba wa mtu yoyote, watoto wake wanafahamika. Hao mnawataja Zaidi nani, hao si watoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad ni baba wa yoyote katika wanaume wenu. Walakin rasulullahi, lakini ni mtume wa Allah. Wa khataman nabiyyin, na ni mwisho wa mitume. Wa kana Allahu bikulli shay'in alima, na daima amekuwa Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Wa min hadha alhin, na kutokea wakati huu, sara ismu Zaidin Zaid ibn Haritha, likawa jina la Zaid ni Zaid bin Haritha, بدل زيد بن زيد بدل زيد بن محمد بدل يا زيد بن محمد مزويا يله كمت زيد بن محمد يكايشيا هapo وابدل بذلك لا كان يبدلش كوا هيلو انذكر اسمه كوا كتجوا جنا لك في قران يتلى على مر الدهور والاعوام ketika قران ambayo husomwa pamoja na kupita zama na miaka pamoja na kwamba zama nyakati zinapita miaka inapita bado waislamu wataendelea kusoma falamma qadha zaidun watalitaja jina lake falamma qadha zaidun minha wa tara